leszek vele. Én ott leszek veled, és ott leszek neked, amikor akarod, számíthatsz rám, mindig fogom majd a kezed. Én ott leszek veled, és ott leszek neked, amikor akarod, számíthatsz rám, mindig fogom majd a kezed. Én ott leszek veled. Leszek veled.